گران محترم و عریدن کو دو مولانا مفتی مجتبہ آمیر سے دو دور تفسیر قرآن تا 211 نمبر کے سد چپو مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پو 8-8-2008 کی شعر جدید ملائی دو پسیات ساتی اشاد توید سنت کے سد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزے میں چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشی توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لو كان بهم خصاصا او ورکی دی په خپل ځانونو باندې بل لرا ولو كان بهم خصاصا اگر په دې باندې لګی اگر کدی خپل مال ته ضرورت ته خو یې مال امره کو دی بل لسکا ورګه صاحب واقعات اپ زورګونو دی په دې باندې چې دو بیزی سر چې کم دی نو اپ وو کورونو باندې ګرځېدل دی بل لا ورکا دی بل لا ورکا دی بل لا ورکا اخیرا کور لراله چې کم او بیزاله لکړو پدریو کسانو او دلو بورکا دلو بورکا دریواله تګی شو شهیدان شو تیگی دریوان شهیدان شو یو سرون آلان پسی ملو کانا بیم خصاصا اوز خوامی مدار ما طول زمان طول زمان و یو سرون آلان پسی ملو کانا بیم خصاصا ابو طلحه رضی اللہ تعالی حول ملمان ارکل بسوک و ملمان بوزی زبی بوزم ملمانی بوتلل خز تیوی سشته نبی علیہ السلام ملمان را کردی دی راستی می دی ایو تیس خوشتی نه دو وڑو یو لگا گونتا کر واروغلا واروغلا ودرا ودیکا او ملما کینا وی ملما ته کیدو ان یو غوم ګل ته بو سره کینینا وستا وګورنی کی دی یو کس نیم ډوډا ده نو وزه زبو سره کینما او ته دیو بانا کنو دیو ملکا زب اصله استا پو ما ملما بمورکو ملما بمورکو نا ملما او خود دین طالب ملما سنور تو خنو نبی اسلام ملما نه خود دین طالبانو کنا دین طالبانو ا نو خدای چې کم نه پاسه ده وی اډیولک پرکت په کې دالګه سموما نا پاسه ده هغه چې کمونو دی وملا کړه وی ولې نه لګي وی خدای خبر چې باتي خراب شو که څه چلو شو جوړا چې کمونو آی سره لګیا وا ا دې پر اچا پچا پچا پچا ما د واسلا سولو سړی چې کمونو ملمه موړ کو نبی صلی الله و سلام ما شپې چې کمونو جبرائیل علیہ السلام راغی استاو متیو دا سه عمل کړی الله ډیر خوشاله دی الله ډیر خوشاله دا ثواب وکړه ولو کان بهم خصاصا بلخی ته وی ابو یزید بلخی وته وی ابو یزید مستامی ته بلخی سړی وی بلخی پیر مستا سهال له دنیا وی مونږه خو یزا وجنا عقلنا او وایزا فقدنا صبرنا کینو خرو کینو صبر کوم یزا وجنا عقلنا وایزا فقدنا صبرنا کینو خرو کینو صبر کو هغه ته ها کزا حالو کلاب کلاب بلخ دلته خدای زمنګ د بلخ سپیدا سپیران دی دا تاسو د پیر داله زمنګ د بلخ سپیدا سپیران دی وی چې ولا کله نو ورګانو صبر کوي چې کله ولا ورګینو خورینو دا خو زمنګ سپیدی دغه شان دی هغه ته استاسو الله وی مونږه اذا وجدنا اکلنا اذا فقدنا صبرنا چې کله نینو سکو صبر کو خو اذا وجدنا اثرنا اذا فقدنا صبرنا چکلنینو صبر کو خو اذا وجدنا نو اثرنا چکلمون ته ملو شنو بل لسکو ور منګه بل ور کو وی ويسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا او غرکې دی په خپل ځانونو باندې بل را اگر کو دی باندې وجتی او لګی په اومیو قشوا نفسی او چا چې ځان بچ کړي شمتی اله ځان نه فولای کوم المفلحون دا خلک چې نوم دی کامیاب والذین جاءوا هاکسان شرال من بعد مرستر دینا یقولون ان وعد ربنا اغفر لنا ولاخواننا دا درم مصرفته او هغه کسان لور کیدا چې جاءوا من بعد مرستر دینا رستر دینا رټیک تدا مهاجرین سابقین دي رستنی دي خو غریبانان دي او دا چې مسلمانای سره مینا ساتي مهاجر او انصار سره ساتي مینا وګوره دا ولا شرط کو چې مهاجرین او انصار سره به بغوزو جاءوا من بعد مرستر دینا يقولون ويلي ربنا اغفر لنا الله بخرو کی مونتا ول اخواننا الذين سبقونا بالايمان او زمون غرون واغ تا چ مخشی وی زمون نه پیمان کی سبقونا بالايمان چ مخشی وی زمون نه پیمان کی ولا تجل في قلوبنا غلا او مگر ده الله پسونو زمون کی کینا مومنان تا دا غره زبردست خبر ده ولا تجل في قلوبنا غلا للذين امنوا لا للذين امنوا والصحابه دي کنی ولا تجل في قلوبنا اللہ مگر دا پزون زمن کی غلہ للذین آمنو دے آتنا معلومی گی چھ دا کم سڑی دا صحابہ کرام سرکینہ دا لاغب مال غنیمت کیسا نشتے مال غنیمت کی دا غیسا نشتے وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا او مگر دا پزون زمن کی کینہ و بغض آ کسانو تا خیرے آ کسانو تا چھ ایمان راوڑا دے اس خو مومنانی ہو بلتا گنڈان ساتھی کنا اِنَّكَ رَبَّنَا وَرَبَ زَمَنْغَا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ يَقِنًا تِهِمَ اِنَوْ مِهْرُبَانِ عَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ دَاؤُ گُرَا کرنا کیا چاہیے تھا او کرتے کیا ہے قول سبکار ہو کیسا قول سبکار ہو کیسا قول مخالفینو نا بائی کار پکارو اگر خوی استل پکارو دکلینا او دیتو گورا دیو سر یارانے شروع کرے اہل کتاب دکلینا یستنو الم ترى الى الذين نافقوا تاغور کاپیانہ دا قران دے زبا گورا بیا بیا خبر اگوں الم ترى الى الذين نافقوا ای فکروم نے کڑا بدبخت تا پلیتان تا نافقوا داد سلطنت ختمی دو فنائے سلطنت نفاق فنائے سلطنت نفاق چ سلطنت چ کم نہ ختمی گن بس ختمی نفاق چ نفاق راشی او کافرانو سرا یہود و نصارا و سرا یارانی راشی سلطنت پس کی گی ختمی گی اللہ دی زمان سلطنت نختمی وچے کم مشرانو دا کم رویہ دانو دا ختمی دو دا اللہ رب العزت تی پدیبان اسلامی حکومت نافذ کی او اللہ رب العزت تی پاکستان لکا سنگا چی دا مسلمانو دا اسلام قلائی صحابی دلا اللہ رب العزت تی دا غین زیادہ مضبوط قلا کی یواز پاکستان نا و سرا چی کم دنو رور افغانستان یو شید یو دا دا پولی دای چې کمندونو مقرر کړی د دې لپاره چې مسلمانان دی یو بل نسکی جدا کی یوازې افغانستان نه ټول عربستان او ټول اسلامي ملکونه هغه د الله رب العزت په خپل حفاظت کې واخلي او الله رب العزت د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي یقولون لاخوانهم وایذ خپلرونو لاخوانهم الذين دی وای په حق د خپلرونو کې یا خپلرونو ته غیتا ګوره دې رونه شو دا سکل ولا رونه الذين بدبختوا تاچ کفر کړه د کتابیانو نه لا نخرج تم دی وته وی لا نخرج تم لنا خرجنا معكم کو شړل شي تاسو نو مونږم تاسو روزو که تاسو یې تل کېږي نو مونږ سروم دا به وته منافقانو یی تاسو کلک شي کنه که تاسو به سیمنګ سره یو ولا نتو فیکما حدن ابدا او مونږه تابعدارین کو تاسو مبارک دی چا اس کلا مونږه تابعدارین کو تاسو په حق کې تا سبارا کیا حدن دی چا بدن اس کلا و این قوتل تم لرن سرنکم او کتا سو جلے کی گئی نو خام خائن جگڑ کو لکی گی تا سرا نو یقینا منگا ستا سو امداد کو لانن سرنکم دا مرافقینو دوزو تا گورا کتا سو باسی نو منگا سر اوزو او کتا سو سر جنگ کی گی نو منگا سر سکو مل گرتیا کو واللہ یشدو انہم لکاذبون اللہ ہم گرے قسم کی اللہ گوائی کی یقین اندازی بالکل دروغ جن دا بالکل دروغ جن دی حسنی منافقان ہم دقا جان دی لئین اخرجو لا اخرجو نماهم کدالی کتاب و دا کتابیان و یهودیان اخرجو شرلشن لا اخرجو نماهم نوز دید دی سرا ولئین قوتلو او کدی سرا جنگو کرشن لا انصرونهم دی امداد نکی دا منافقان اسا نکی امداد نکی ولئین نصروهم سڑی دا منافق بس امدادی ازان لڈوز مار دے اداس بھائی بے غیرت غنتے دینو دو بیا منافقت کو منافقت کو پیدا کی دی وجہ دلتوب نہ ولا ان سروهم لا یولون الادبار او کدی امدادو کی ددی یعنی دا منافقان امدادو کی ددی کتابیانو لا یولون الادبار مخامخ اڑے دی شاگانی ددا سنران ندی بیا ثم لا ينصرون دی پرستو زور گئی ثم لا ينصرون بیا ور دی امدادو نکڑے شی لان تم اشد رابطن فی صدور من اللہ دا اول دی تختی زکا دی ستاسو ندور ایریگی چی تم رضا اللہ ننے ایریگی اللہ رب العزت ننے ایریگی لینے سن اصلا لگا گونتی یار خوشتے خلاکا چی دیر ایریگی نستاسو نسکیگی ایریگی زکا مخامخ ہم دی او مخامخ مرگم سدے را روان دی نستاسو ندیر ایریگی لان تم اشد رابطن خام غاتا سوی سخ پیارکی پس سینو دی کی من اللہ ہدا اللہ نا ذالک بانہم قوم لا یفقهون دار دیو جنا چی قلن دی دیو قوم لا یفقهون چی نپویگی چی دا مخلوق لحاظ ساتی و دا خالق لحاظ نساتی لا یفقهون بانی پونش لا یفقهون چی آغی پویگی نا بالکل بکی فقہ اشتا دینا زکا فقہ دا چھ خلق نتیجی تو گوری چھ زد مخلوق تابداری کم ندی نتیجہ بسراوزی زد آل کتاب سرمل گرے کیگم یہودیان سرمل گرے کیگم نصاراو سرمل گرے کیگم ندی نتیجہ با سراوزی دی کے فقہ نشتے چھ دی دی اخپل کار نتیجہ راو باسی دی دی مخلوق لحاظ کی دی خالق لحاظ نکی لا یقاتلونکم مسلمانانو تلگے تسلی فکر مکو مڑا لا یقاتلونکم جمیان دی جنگ نشکول تاو سرا جمیان ٹول ٹول سرا جنگ نشکول لگ لگ ویاترا مخیتا کیوی مڑا ہوری کی تاسو دی پیرا ورشی تاسو ورشی دا شپاک سلوی اختو ملکون نا چی کم دنو یا سو پر خوڑی را غنڈی کردی دی او غم چی وی چی دست پیو کنو برلاری و باسی دست برلی گی لکا داغا غوا چی سنگا چی کم دنو دیاری پر ٹیم کی برلی گی دست برلی گی مجاہد قصہ کولا وی روسیان چی وی منگ دا روس پا وقتی هم جنگی دلیو وی روسیان چی ون وی آدیر سخت قوم وی دست دلی و زامنو چه گولای با سر ختمی شوی یا برا گیر شو می پا خبر خونو پویدو کنه منگا خوی دا سی بکل چه دا سروله بس تندی بانه بگو تا که خودا چه داوله او مجال ده چه دا روسی سری آواز ده آوری دلوی چه قد آوری دلوی ادا امریکانیان چه ویدی می دلو چه خواه کردزو کنه ده پریوزو چه جوڑی مدی ما او دوم را چه برداره و باسی دوم را برداره چه خواه که الان که ده یو فوجی سرا 40 کلو حفاظتی تدابیری چه وردیم داسته دا چه یارا گولای پیسر نکی او بیا چه کمدن آقا سر اکسیجن و او سر چه کمدن سنور بوتالی و سنور سو سگرنیتون و سو دا وصلین الاوه 40 کلو سامان چه کمدن آقا سر حفاظتی تدابیر دی و بو ورس مکمل ورس رای لکا اصره دینا خوچه دست پیو که نوی بس دا بردار ریخی جیزا هم یج ارون چونکی گه دا چه غیوباسی وی لا یقاتلونکم جميعا دای جنگ نشکوله تاسو سره ټول لا فی قرم محسناتن ما پکلو کې محسناتن چې داینه دیوال تا وکړی شي محسناتن د کلو والا محفوظ زاینو کې وچار چا پیرناستی او کمپیوټر پانه بداسه داسې کوي او ټس ال تبدس کوي مخامخ راتللې نشي کمپیوټرایز دی کنه اوس په کې سره وتره غبل شي چې داسې یو کې اډزو کې ریمول کنټرول بس آپ ناستی ہوتا ڈس بہو کی مقام خراط لافی قورم نہ سنتے ہوٹ بنگلہ کے پتا خانہ کی با ناستی ریڈار تب گوری اوغیر بنے ہدب برابر رہی ہو دس بو کو ڈس الخلاشی اللہ فی قورم نہ سنتے آؤ میں وارا ایجو دورین یا خواد دیوالنا آؤ میں وارا ایجو دور یا برد آسمان بعد آسمان نه مونږ سره داسې جا دی چې دوه ځای نه گزار کوي به ګنو غره دی لوی غره دی ولی لوی د خدای ځمکه ده خوڅه خوږېږي نه څه به وکړي که نه کورونه دي روانې که کنه کورونه به چې څوره ته روانې دوره به خدای څه ورکوي پاخه ورکوي ښه به کلک کورونه به څه کي ورکي دا څه خبره ده هلته خارو کورونه دي هلته که روان شي نو چللی ښه دی نه وي خو به شي که نه نو که ته کورونه روان کړې څه چللی مجاهدین او مسلمانان هغې ځان څه کړي محفوظ کړي ایدان محفوظ کړی او ته پته نه لګی دی موږ کوم اسماګه کې کس معلومو او تو رابور اگر باندې کم نه نو سور زره بمباره وکړي او دې کې دغه ایشه بکم نو حالا لګیو پکې ځاړانې بمباره کولی او په اسمرو باندې کم نه بمباره کولی دا چې نه کول الا فی قرم محسنه او من وراء جد مخامخ نشران نه باسهم بینهم شدید جنگ دې تر خپل میانځه ګور ډیر سخته جنگ دې تر خپل میانځه سره دیر ساخ پل میانس که دیر ساخ مختلف تی خو تا تزان جوی صاحبه باسو هم بین هم شدید پل میانس که مروان دی باسو هم بین هم شدید تاسب هم جمعی و قلوب هم شدتا تاسب هم جمعی آنی یو بلتا پی غورو نچور که باسو هم منا تاوی چه مسلمان پسی زنو من خو خودشت دا خو منگ نکل خو تاوی چه زور پسی نو تاوی چه زور پسی نو من خوی چه داشی نکو و سو که منگل دتلخته دو بند را دینو باسو هم یو بلتا خلی گیا دی یو بلتا تا سب هم جمعی و قلوب هم شدتا تب وای چه دا چین آسی ملکونا پا یو آیڈیا بانده پا یو خیال بانده راجم شویدی نا نا نا تا سب هم جمعی و قلوب هم شدتا تب گنه دیل را چه دادی کنی بیاو و قلوب هم شدتا زنه مختلف زنه سری مختلف ده دیو جناوی چه کم تحریک ده اسلام خلاف یو شو دے با ٹکتا ظاہر کی یو راضی خدا یو ندے ظاہر کی بس اخکاری یو اخکاری خدا یو ندے دے با دن نو دے کی دیر غٹ اختلافاتی دن نو خدا تا بزان سخکار رکی یو اخکار رکی تا سب ام جمع و قلوب ام شتا گنے با تدیل را چھ جمعان پا یڑب اجیا یوزای و قلوب ام شتا اوزنا دے با مختلفی ذالک بینم قوم اللہ یقلون دار دی وجنا چیقین دی قوم دی لاقلون چی دی اقل نلری اللہ هو اللہ اقل نلری ریس مطلب اقل نلری زکا دائی بی اقلی دا چی دی اسلام خلاف او دی صادق رسول خلاف زان یو کئی زان سکی یو کئی او دا غیر تایید دی پار زان یو نکو تایید دی پار زان سکو یو نکو کما سلی اللذین فی من قبلهم قریبا زاقو و بال امرهم لکه داغ کسانو غنطا که من قبلهم کما سلی اللذین یعنی حال دی پشان داغو دی کما سلی اللذین لکه داغو غنطا که چه من قبلهم چه مخی دین و قریبا نیز دی زاقو و بال امرهم ویسک و سزاد خپل کار ولهم عذابون علیم او دیل دی عذاب دردناک کما سلی شیطان یو مثال ذکر کلا که پخوانو چه انکار کرو ناغال لا تبا کرو دوی مثال او لکا چه دی بی دینای لیڈر سارا دی یو کی گی دی بی دینای لیڈر سرس کی گی یو کی گی چیارا منگ بدا اسلامی تاریخ ختمو وی دا اسلامی تاریخ خودی ختمو لے نشی خود دک که اسلامی لیڈر بارتا یو رزی دا برا ات اعلانو کی دغه اسلامی لیڈر اسلامی نا دا کفری لیڈر بارتا یو رزی دا برا ات اعلانو کی لکه دی اسلام خلاف چیو کفری لیڈر سرا دی سکی لاس پلاس کی اور کے اتحاد کے چمنگ با جہاد ختم ہو دشگردی نا منگ بس ختم ہو جہاد ختم ہو منگ باد جہاد مراکز مدارس او جماعت نہ ختم ہو او منگ باد جہاد داعیان طالبان تبلیغیان مولیان او اغا عوام نیکان دا بٹول سکو ختم ہو ٹول ب ختم ہو پدی بانی دی لاس پلاس کی اور کڑے نو واو رہو رزی چھ دک کا کفری لیڈر بور تا اور رزی آواز کی چیز دوستا سونا وی زارا زب که نور نیم زان لچه سکوی نو کوی نو اغبتن اللہ سواخلی او منگتا با دی خدای یوازی کنی دا سر سر بدل وو بیا بسکی خبر بانی پوی گی کنی کم اصل شیطان دی خطا دی من نخلاسی و بیا دی پریدی گوری پا نیم لار کی دی پریدی دکه دی شیطان یارا ندیر لند دا شیطان یارا نسدا دیر لند دا کم اصل شیطان حال دا دی پشاند شیطان دی اسقال الانسان اکفر حاغ وقتی چوی انسان تا اکا کفر سو کوئی دا برسیسا واقعی دا لانو صدق و لانو کذب برسیسا یو سڑیو شیطان چی کمدن آغا طویت پیری مرید شورو کا لوی پیر شو لوی مرید شو خزو تاوی ورمات شی پی خزی پیس شوی ورمات شوی دوی دی بوس که خیری پا دی پیری مریدی که خرابو ما ویزو خزولا نظما نه زو خفیر سی به مزه خزولا نظم نظما خزولا نظما خزولا یوارز په یوې خزې باندې دلته کې شیطان هغه ورته وی چې مونږه ستا تابیو پیریان ورته مونږه ستا سیو تابیو چې بچا باندې پیریان راځي بس ته ولا راځ نو مونږ بزو اچھا تاله راول نو مونږ بزو دلته کې آپله شیطان یو چلو کو په یو خولي جنې باندې راغی شیطان دا کارو نہ کئی یو طرف تا مولا سرام چھ کندنو چلو کی وارتا ویزا بس منگا تالا دم در کو صحیح دکا نا او بل طرف تا دی مولا دو گمراہ کل دو پاردار چلو کی چھ یا پا خکولی الگ باندی راشی یا پا خکولی جنائے باندی انا آغا پسی با خلق رات للوی راشا وی نا نا زو خوب را دو جنا کو خوال نظم خو آخر آغی خلکو تا شیطان وسو سوا چولا وی ورش شا بی تاسو دا جینای بوزی او دا برسی سا پا خانقاہ کے پری دی چه ورطوائی کمڑی گی نو مردی شی خو بس دیوان دم مواچوا وی لکا بوزی بوزی بوزی دا برسی سا خانقاہ تای بوتلا چهال تای پری خدا یوازی شو برسی سا واتا نا قتل نی قتل واتا اخیر وی یار انسان دی دم با پی واچو دم پی واچو خشوا فعلا ما فعلا بیاوی چوس پس چل کوم خلق با خبر شی خلق بس شی خبر شی آجینای امڑکڑا ویوس پس کوم خاخا اکڑا خلق رالل ویز منگ جینای ویز منگنیو خبر ایتا سدل تپریخ و منی خوار پیریانو با تختولی میرگو با تختولی نو شیطان ورطا ده سڑی پا سکل کراغ وی ده غذای اوکانه که دیشی ده غذای خخی وی خان پیر سه پا پیرای جاما که ده کارو نکه چی جنه در آل امڑکلا پیر سه بی چکم دنو پانسای تاو خیجاو ستاو خیجاو پانسای تاو خیجاو شیطان ورا راغی وی سنگه بایی او تیز ظالم ادا کار در اصراو کو اول در آتیو سو در اصرا برسو گز بس چل کم ورطوی بس ما تا سجداو کانو دا پانسای ندی خلاسو ما تا سجداو کانو دا پانسای ندی خلاسو تیک دکنه نوی اتخا وی تا تا سجداو کمیو ناغ چو تا سنگ سجداو کڑا شیطان تینو تختید او غی تور را خلاس اکڑا سڑے کافر دا دنیا نلار سڑے دنیا نچتا لار کافر دا دنیا نلار وی دا شیطانی لیڈر دیبوم دک کشان دی چلکی بستاسو تفصیل توسو گو رئی تاوی چی بس منگ دی ملگری و ملک دل منگ امن و آمان ستا حکومت با محفوظ کو ستا حکومت بس کو محفوظ کو نو اولی ورطوی منگ لگی گنتی اڈی را کنو ستا حکومت با محفوظی پیسی بدل در کو ڈالری بدل در کو دا بدل در کو وی دا خیر دی دا سخبر دا نو چی اڈی والا ور کرلی نو بیای چی کم دنو بانا اکڑاوی پا پلان کی زیادی عرب مجاہد دے نو پا غزائی بانی حملہ کرے حتی چی دار الحکومت اسلام آباد ام خلاص نشو اغام بی ام نشو والتا ام اسلامی مراکز روان شو نو آ غزائی کم نو بس او اخرا روان دے چی اغای چی کم دنو رو رو دی ایمان پاکی نو بیا بوتوی چی انی بری ان زدر سر نور نیم نور خپل کپر کوم آتا چلو خو خبر بانی پویگی کن پویگی کما سلی شیطان اس قال انسان اکفر لکل شیطان اس قال انسان چی کلو انسان تا کافر شا فلما کفرانو چی دے کافر شی قالن وی انی بری ام من کا زوی زار مستان انی اخاف اللہ رب العالمین اب شیطان بھی متقی بن گیا انی اخاف اللہ رب العالمین زچی مازو خود خدا نیرے گما اخاف اللہ نیرے گما دا اللہ نات چی رب دا مخلوقات دے شیطان والا دورا پی غورو کچی دا خنزیر جویا زخو شیطان والا دا خدا یرا را کشتے تو خو انسان یتا کی دا خدا یرا نشتے انی اخاف اللہ فکانا قبطا ہما نشان جام دا دے دوارو دے دوارو دے دی لیڈر او دے انسان انہما فی ناری خالدین چیقینن دا دوار دی پور کے ہمیشہ وی بدے کے او دا دا سزا دے ظالمانو اے ایماندارو اتقو اللہ اللہ اللہ نو تزہید من الدنیا ترغیب الالآخرہ دا اولی تا سزا شیطان خرابوی پا دنیا امین کی آخرت در نیر کی دنیا مین کی آخرت در نیر کی خبردار آخرت مئی روئی آخرت مئی روئی اے ایماندارو اتقو اللہ وی رگی دا اللہ ناول تنظر نفس ما قدمت لغد او دی گوری یو نفس ما قدمت لغد چی سبال ایسی کری علک سبال ایسی دوڑای فکر کئی نو قیامت لر اسی فکر کرده باچا بحلول تووی باچا بحلول تووی دا چاڑوا یای والا سبل سشی ورکو وی چی دا دا سوک کم قل دا زان نووی ننو اغل ای ورکا بحلول یو دا سی دیوان پیرو دیر نیک سڑیو خلکو تا ولیوان ایخ کاری دو خونه کو دیر نورتاوی وی دا چی دا زان نکم قلوی ننو اغل ای سکا ورکا بادشاہ دیر سخت بیمار شو بستر دی چی دا ملی دو شو بحلول والا تپوس للار وی باچا سلام اسلام علیکم وعلیکم سلام خیر دی جی سیاد برابر بس خیر ننے خبر ختم نا وی خواہ جی چی پا کم سفر باندی روانی ندیل ستیارے شوی دی کم سفر باندی روانی ندیل ستیارے شوی دی اگر سرکتا کوی نا وی ندی شوی چاڑی دی جی براوی اس طرح ویمد آوالا وی داولی وی تا ما تا یوزلی ویلو چی دا زان نسو کما قلوی نینو دا غلا ورکا تا زمان زیاد کما قلی چی تار دی دنیا دا پارا تیاری کو تار سبا دا پارا تیاری نده کرن زمان زیاد کما قلتی نو هد آوال زان سرا ول تنظر نفس ما قدمت لغد الکی سمندان نفسهو و عمل لما بعد الموت او خیار آغا دی الکی سمندان نفسهو چی خپل نفس زلیل کو و عمل لما بعد الموت او دا مرگ رستو سبا دا پارے تیارے اوکو ما قدمت لغد و اتقو اللہ او یہ رگی دا اللہ نا یقین اللہ چھ دے خبیرون بما تعملون بخبردار دے پا بانی چھ کوئی تاسو سندی رحمہ اللہ فرمائی بھائی دا دی آیاتونو ندا معلومی گی چی نظام قرآنی چر تک غیر فلاح نہیں ہمیشہ کامیابی چی نظام قرآنی لرا چرتا مخیطا ناکامی رات للنشی ہمیشہ بعد نظام قرآنی مخیطا فلاح او کامیابی بھی سبی فلاح فی ولا تکونو کر لدین نسو اللہ مکی گئی داغو غنتے چا غی اللہ ارکڑو مکی گئی داغو غنتا چی نسو اللہ اغی سے ارکڑو اللہ یعنی دا اللہ قانون دا اللہ نظام غیر کڑو فانساہم انفسہم اللہ اکبر چی دا اللہ قانون پاتیشی نزانتی نیر شی فانساہم انفسہم اللہ ارکڑل دا دینا خپل زاننا خپل زانتی امیر شو چی اسلامی قانون پاتیشو نزانتی امیر شو زا مسلمان خیال ساتی خپل وطن خیال ساتی فانساہم انفسہم اللہ تی نزانو نسکرل هیر کرل اولائک هم الفاسقون دا کسان چی دنم دیدی مکمل وطن کی دیدین دا اللہ نا اصحاب الجنت هم الفائزون جنتی اصلا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ ندی برابر اور والا او جنت والا اصحاب الجنت هم الفائزون جنتی آنچ دین و آخودی کامیاب آخودی سشے کامیاب خو کامیابی دا پنظام قرآنی لو انزلنا هذا القرآن کرالی گلے میں دا قرآن علا جبل تمثیل لقرآن او زورن دا انسان تا یا کافر انسانا یا کافر انسانا کما دی غرل چرتا کی شعور ور کڑوے دی غرل ما شعور ور کڑوے سوچ و فکر میں ور کڑوے او بیا میں وطا دا قرآن نازل کڑوے نو دے بعد دی یارینا دڑی وڑی شیو دی یارینا بسی شیو دڑی وڑی شیو او تو اڑو دا ٹس نمس نشوی تالا ما قلو شعور در کو او د سره تاړو په دې باندې په ونه شو چې دا قران چاته ویل کیږي اړو فکر درانه غي لو انزلنا ذل قران على جبل لرايته او سنه او نغمه تور خدا کو جس سے تور خدا خاش هم متصدع ہونے کو ہے کان بهره ہو گئے دل بهره ہونے ہو کے وزړل چې کم دنو عام کون شو سنتے سنتے نغمه آئے بدعات کو سنتے سنتے نغمہ آئے بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بہرا ہونے کو ہے ویداد بدعات آوازنا دی شرکیات آوازنا دا اللہ دے خلاف آوازنا دی اور دل نو کان بہرے ہو گئے زرد کا وگنا دے کانشو او دل بھی بہرا ہونے کو ہے زرد دے ام پا کانے دو باندے دے زرد دے ام پس دے کانے دو باندے دے آو سنے او نغمہ حیات کو راش چواوری دا جوان اغا نغمہ کما نغمہ دا جوان اغا نغمہ جس سے تور خدا خاش ام متصدیان ہونے کو ہے جس سے تور خدا خاش ام متصدیان ہونے کو ہے کمی پا کسی پیاد اغا کری گا نو غلا دا تفسیر عثمانی پا دی زبانی او گوری اردو والا دا شیرونی لکری لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن كما رأي قلوه دا قرآن على جبل فيو غربان دل رأي تو خاشعان خام خالد لبتا دا غرب آجزا دڑ وڑ من خشیت اللہ دیار دا اللانا دیار دا اللانا و ترکلم سالونا غربوها او دادی مثالونا چمنگ بیانو خلق تالا اللهم يتفکرون دا دید پارا چلی پک سوچ و فکرو کی هو اللہ دا دا قرآن مرکزی مسئلہ دا ټول تاگو دو د دې مسلې لپاره دی ټول تاگو دو منډاو تړل چې دا نو د دې مسلې لدا هو الله الذی لا اله الا هو دا خواتیم الحشر سوره حشر خواتیم دې کې دا الله ډیر نمونه ذکر دی دا چې سړی سار وای او مخ کې تنا اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم دا سره وای اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ خوصد السمیع العلیم وصر زیاد کا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم چی دا وی درید دلتن دک مخی وی او یو زلی بیدایتون وی او یا ذرا فرشتی والا طول رس کے دوا گانے والی او یا ذرا فرشتی والا در رزید کار سمی دو او دارس دوا گانے والی هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو اللہ دیا غزات اللہ نا عالم الغیب والشہادہ ہوا دے پپٹو اپکارو باندے ہوا الرحمن الرحیم ترغیب دن راضی زیشتے دن نشتے دے ہوا الرحمن الرحیم آغا اللہ دے مینو محربان الرحمن لوی دے محربان الرحمن الرحیم و محربانی دا خوی دے ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہوا آغا اللہ چیزے نشتے دے بل آجت رواس حاجت سر کون کے او بل دجوان دا قانون مالک بیدا غنا المالک القدوس المالک بادشاہ دے القدوس پاک دا رائبنا او السلام سلامتیا والا سلامتیا اور کون کے المؤمن یومانا امن ور کون کے دی عقیدے والا لرا دویم المؤمن تصدیق کون کے دا پیغمبرانو پا موجزو المؤمن تصدیق کون کے دا پیغمبرانو پا موجزو باندے المحیمن نگہبان ساتن کے العزیز زورور الجبار الجبار یو مانا الجبار غالب پارچا دیم الجبار پٹائے لگا ان کے پزخمنو الجبار پٹائے لگا ان کے پزخمنو المتکبر لوئی کون لوئی ذات لوئی لائق سبحان اللہ اما یشرکون پاک تے اللہ داغینا چدی ولی صدار جوڑی ہو اللہ اللہ دے آغا ذات الخالق چھ پیدا کون کے دے البارئ البارئ چغد بیل بیل اندام جوڑا ان کے دو مانا البارئ چغد روغ ان کے مریضان اللہ البارئ روغ ان کے مریضان اللہ البارئ دا فساد نبچ کے ان کے المصور شکل جوڑا ان کے لو الاسماء الحسنہ آنگی اللہ رضی صفتنا خیستہ خیستہ یسبح لہو ما فی السماوات والارض پاکیو یا غلارا چپ آسمانو کزما کی وہو العزیز الحکیم اللہ رضی ذرا اور حکمت والا سورت ممتحنہ مدنی سورت تے نزول کی یو نوی نمبر دے پس دے سورت احزاب او مخ کی دے سورت نسانا پس دے سورت احزاب او مخ کی دے سورت نسانا مخ کے سورت کے آخر کے توحید ذکر کو اس وئی چیز توحید نے سکھ من کر دے نو اغسر بائی کا ٹکا اغسر بائی کا ٹکا دویم اہل کتاب و منافقین دا اللہ دشمنان دی نورازون و اتمو آیا اہل کتاب مخیوی اہل کتاب و منافقین دشمنان دی نورازون و اتمو آیا درہیم مخ کے سورت کے مسئلہ ویلا منافقان دی یہود سرا یارانے کی دل تنمونہ دی ابراہیم علیہ السلام ذکر کی امام الحنفاء جداغہ پا نقش قدم روان شی او بائیکاٹو کی دعوت سورت التباعد من الكافرین والزجر لمن تولاهم التباعد من الكافرین والزجر لمن تولاهم بائیکاٹ دا کافرنا او زورنا غچاتا چی اغا زورنا غچاتا چی اغا غیسر یارانے کی سورت دو بابو نرے اول باب ترشپگم آیا تھا پدے کے دغا ذکر کئی بائیکاٹ زورنا او نمونہ بائیکاٹ زورنا او نمونہ پدویم کے دا کافرانو دو قسمنا او مومنانو تو یو ادب دو قسمنا چھ کم سر بیارانا کوئی چا سر جائز دا و چا سر نا بائیکاٹ پا دا چانا کوئی داغی قسم خی او دویم ادب مسلمانانو تو نبی علیہ السلام تا ختم دی صورت او ابتدا دی صورت یو شیری ابتدا کیوں بائیکاٹ او اخر کیوں بائیکاٹ امتیازات بایکاٹ او د بایکاٹ وجه ولې ته بایکاٹ وکا دویم دو قسمونه کافرو دریم مسلمانانو ته ادب د مهاجرات مبارک یو چې بل صورت کې دانشته دي صورت پس منظر داسې دی چې نبی چلے چې کلا کافرانو دغه کو صلح حدیبیہ ما تکړه چې کوم فتح کې می واقع ویلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغی باندې د حمله کولو اراده وکړه دیر خوفیا انداز سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام لخکر برابر کو زبردست انداز سره او اراده د لخکر وکړه چې په مکه باندې لخکر کو بنا خبرتیا کی چې دې سره خبر نشي ورشو به او مکه او فتح شي. یو صحابی حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ حاتب رضی اللہ تعالی عنہ اگو خیال کو چه او مکہ کی زما بچی دی او اغال تا مکہ کیوں مسافر ہو مکہ نیم سکڑو ہجرت خو مکہ تم دبر زین راغلے ہو زما به کنه رشتہ داران شته او نه په کې سوچته نو زما نه سره کوم چې مکه والو ته پټ خطو لګم چې تاسو باندې نبی علیہ السلام لخر کړي نو دومره به وشي چې د مکه والو ته زه خیر خواخ کار شم مکه والو ته زه خیر شم نو که جګړه جوړ شي نو مکه والو خو به مسلمانان ټول ختمي کنه نو چې ال تکم مسلمانان دین هغه باندې واغی شروع کړي زما اولاد تبا سونوی زما اولاد تبا سونوی چه مکه والا جنگ شروع شی کلا او مکه والا دا مکه مسلمانانو باندی ورزی نو دور بایی چه زما بچی با بکسی شی محفوظ شی زما بچی با محفوظ شی آغا یو زبردست خطو لگو آغا خط کیوم دا آغا خط کافرانو لیرولو خی یارولی دی لگا خط کسی دمو ایس چه نور دغا نشته دی خو صرف اغوی زما دکا خیالو ده خط مضمون داو چه اغی که ویلو اما بعد فاین رسول الله قد توجه ایلیکم فاین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد توجه ایلیکم بالجیش کل لیل یسیر کسیر په زمای په خدای قسمی نبی علیہ السلام در پسې لخر در روان کړی دی چې د شپې په شانته دی یعنی دومره ډیر دی چې لکه شپه ټوله تیاری دا شان ټول لغه دی او یسیرو کا سیل چپې په شانته روان دی د دریاب د چپې په شانته بوئیږي او زمای په خدای قسمی چې تاسو داغه مقابله نشي کولای او الله سره وعده کړی دا فإنه منجز ما وعده الیه الله خپل وعده پوره کوي تاسو هغه سره سکولې نشي هم ما صرف خبرولې او چې بیا زما اولاد ته ضرر نه وي اس مضمون یو نبی عليه الصلاه والسلام توحید اعلی چې راز خو دې پاس شو راز دې پاس شو او دا یوې خزل اور کې دا وړه نبی عليه الصلاه والسلام مقداد رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ دواړه ولېګل مقداد ولی رضی اللہ تعالی عنہما یورشی پر اوزای خاخ نمی اوزای که با یو خزی او اغی خزی سر با خطی او خطی روڑی دوارا سڑی روان شو پا مند پاسانو بانده پر اوزای خاخ که خز الان دکڑا خز تاوی خط راو باسا وی تالا شیوالی کم نی نیشتی ختم از خمون سر نیشتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پسی تور راوی استلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی وی لأجر دنکی او لتخرجن الکتاب خط رو باسا یاد نجامی و باسا زما پیغمبر دروغ نوی زما پیغمبر وی جتا سر خط تے شاب گینی جامی دی و باسا توری و تراوی اسطلاح آغی سے کم دنو غڑ غڑ ویختیو آئی بیا لنگ کی سے کم دنو پا پرتوک کی پا بڑا کی لاندې کونسای کی خط دغه کړو او تاو کړو او بیا کونسای د بړې د لاندې چې کمندونو ورستی و پاغې کې خط پروتو هغه دغه چلو کو خطر او استغله ورکو هغه کتل نه دی ای فورن نبی رسول الله مال راړې چې خط راغې نبی رسول الله حاتب ته راشه وی تا دا خط لېګل دی عمر خو سړه نه کړه عمر رضی الله تعالی او نبی اسلام دلی کړل دی دانی ازربا انو کا حاضر منافق فریمیگ دا دی منافق سروام نبی علیہ السلام مرتوی چکو مارا انہو قد شہید بدرا صحابو دفاع شا کری دا نبی علیہ السلام مرتوی چپ شا دا سمو آئے دے خو بدر کے شرک شوئے دے بدر کے شرک شوئے دے نبی علیہ السلام مرتوی حاتب تاولی خط دے گو وی نبی علیہ السلام تاسو خطو گو ری ما سدہ سنیدی ری خوزو ما صرف دقا غرزو دقا غرز میں نو آیاتون رال مضمون راغی یا ایو الذین آمنو ای ایماندارو لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء مجوڑو ای زما دشمنان استاس و دشمنان دوستان کافران سره دوستای واجه چه دا اللہ هم دشمنان دی استام سدی دشمنان دا اللہ دشمنان دی زکر دا اللہ منلی دا اللہ را لگل قرآن ندی منلی او دا اللہ را لگل پیغمبر جی ندی منلی استاس و دشمنان دی زګه جتا سو الله من یو الله پیغمبر اے ایماندار لا تتخذوا دوی وادو کوم اولیا مجړو زما دوست زما دشمنان خپل دشمنان به دوستان تلقون الیهم بالموده ورجو تاسو دای تیارانا دوستانا دای سره تاسو دوستانی کوي اچوي تاسو دای تا پیغام دمینی وقت کفرو بما جاءکم الحق وجد دشمنا یو وجد بای کاټ یو وقد كفروا بما جاءكم من الحق او يقينا انكار کړه په هغه باندې چې راغلی تاسو د حق نه چې قران ندي منکر دین ولې وسره دوستانه کوي ته قران منه او قران نه منی دویم یخرجون الرسول وياكم شړی تاسو شړی او شړی دی پیغمبر لرا او باس پیغمبر لرا تاسو لرا د دې وجه نه تؤمنو بالله ربي بالله ربكم چې تاسو ایمان راوړل په الله باندې او پر تاسو نو تاسو دشمنان دي پیغمبر هم دشمنان ان کنتم خرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي كتاسو ان کنتم خرجتم كتاسو وتلي جهادا لپاره د جنگ او د کوشش او فی سبیل پلار زما کې او د پاره د لټول در زمانتیا زما ممینی وي دوستان دوستانی منی وي تو سرون الیهم بالموده تاسو پټوي دیت مینا د سرمینی کوي پټی پټی وانا علم بما فیتم ما لنتم نشانه پټوي وانا لمزو پویگما پاسوانی چپتوی تاسو آئے چخکارکوی ومن یفعل ہو منکم او چا چوکو دیکار لرستاسو نرستو بس ترسو خوکم نو کنا اس طرح دے خوکم ومن یفعل ہو منکم چا چوکو دیکار لرستاسو نا حضد دینا بعد فقط ظل سوا سبیل یقنن دے خطا دلار نیغینا فقط ظل سوا سبیل یقنن دے خطا دلار نیغینا ما وی کنا چې حاتم رضی الله تعالی او خطا نه دی زګه چې ما دې نه رست دې نه رست دا کارو کینو فمن یفعلکم منکم فقد ضل السبیل ان یثقفوکم یکون لکم عدا دا دویمه وجه ته وای چې یاره زبا ته فائدہ را ورسوي نه وي کدی لاندې کی تاسو را نه دی استاد پاره دشمنان دی استاد پاره دشمنان فائدہ دل نه ورکي وای سوتو الیکم ای دیوم او اگدی تاسو تلاسون اخپل والسن تا هم جوی بی سوی پا بدای بانده اگدی کنو اگدی مسلمانانو تلاسون او جوی پا بدای بانده اگدی وودو لو تکفرون او دسرن نقواری کافر که دل ستاسو وی ار سڑه وی چه طول خلق دی زمان پشانتی شی چه سنگ امکانا وی چه دو جوار گرم خواهی طول خلق خوزی سکی جوار گری کی صحیح ده کسی نده او په کونډه وای چې زه کونډه ام نو یا خدای دې یو مړو خپاتې نه کی نو دوی چې مون کافران نو خدای دې ټول سکی کافر کی ودو لو تکفرون سره نه غواړي کافر کول تاسو ته وای چې اولاد به مې بچی نو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم فائدہ ورنکی تاسو لا رشتہ تاسو نه اولاد تاسو پرې د قیامت یوم القیامه معانقه ده مخک سرم لگی رسو سرم لگی یوم القیامت افصلو بینکم فرج ده قیامت بانی و فیصلو کی دا دا سی دا معانقه ده سی گورا ویسا شیف سے مثال بوام دا دا سی خونتایی چه دی زیانه چه کم دنه صحابین او گاڑ روان ده پا جانگیری بانده پینڈای تزی سنگ لکی سوابی سے جانگیرہ سے راول پینڈی کنا دا سوری کنا سوابی سے جانگیرہ سے راول پینڈی دا جانگیرہ منس کے معانقہ دا سوابی سے جانگیرہ سے راول پینڈی دا دو دلی بکی کنا دا جانگیرہ بکیسی دو خلی کی سنگا یو دا یوم القیامت دا کشانتی دے دا جانگیرہ دے لن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ فائدہ دا نشکر تاسولا ارشتی ستا سونا ولا ستا سپر از دا قیامت یوم القیامت یفصل بینکم پر از دا قیامت دا فیصلو کی پو میاد ستا سکی واللہ ویما تعملون بسویر اللہ رپو پاغبانی چکوی تا سنو گر حوائی این سفر داری دیلا دامنو راہ بر بگیرو پس بیا اسو گورا لمن دا رہ بر انیوا فدی لارا کی چی قدم دی نو پی احتیاط بانی قدم کیک دا او دا مشرانو پر نقش قدم بانی روان شا قد کان لکم قد کانت لکم یقیناً دستا وستاز پارا لو یا نخالو یا نمونا و خیستا فی برا خشتا نمونا فی ابراہیم آپ ابراہیم علیہ السلام کی والذین آمنوا پا کسانو کی چیمان راوڑے ہو اذ قالو لقومهم پا وقت چی دے وی خپل قوم تا خپل قامیانو تیوی سڑیا انا برا او من قوم دا دا سی مد ندوے دا دید نتر پینڈائی پوری مد دے انا برا او منکم یقینا منگا بالکل بیزار ایستا سنا بالکل بائیکاٹ اوشلاوان دے زمانگستا سنا وامی مادا غینا تابدون من دون اللہ چه تاسو دا چاپ قانون باندی روانی جی تابدون من دون اللہ چه عبادت کوئی تاسو دا اللہ نے لوا حکم منی منگا دا بوشنا بائیکاٹ مما تابدون من دون اللہ چه تاسو عبادت کوئی دا اللہ نے لوا کفرنا بیکم بای دا بای کارت پاتر کمی کچر تک مشران لال راشی نروغ و بوشی وی بای منگا دا بای کارت نکتوائیو کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم منگا کفر کرده بستاسو تاسو نوم انکار و بدا بیننا و بینکم و لداوت والبغضا خار شوی داز منگا استاسو ترمینزارا داوت دشمنی والبغضا و طربگنی علا داوا دشمنی دا ظاهر والبغضا او بغض دا زلو طربگنی توی کنا دشمنی او طرف گنی کفرنا بکم و بدا بیننا و بین کل دات والبغض آبادن همیشه بای همیشه با بای کارتی زکا چی پا کم نقطه نظر وانی خلاف راغل ده اکا نقطه با ختمو الگواری پونشو جوڑی چی پا کم بانی بای کارت راغل ده اکا با ختمو الگواری حتی تؤمنو بالله وحده تردی چیمان راڑی گور دس نران دی یو سو کس زوانان دی خو ټول قوم تو لاڑی وی منگ دن بائی کارٹ کرده دی قوم نسکی بائی کارٹ کی حتی تؤمنو باللہ وحدا تردی چیمان راڑی پا اللہ بانی ایک کی آوازی اللہ قول ابراہیم اللہ واللہ دی وجنوی نمونا دی ابراہیم نمونا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بہتر دا دے نمونی دے ابراہیم نا پوجو نشوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا آغا بہتر دا نمونی دے چانا دے ابراہیم علیہ السلام نا ولی زکا چھ التا استثناء نشتے ہو دلتا استثناء دا دے نبی علیہ السلام پا ہر کار کی نمونا دے ابراہیم پا ہر کار کی نمونا خو خبر باندې پوه شوې کنه په هر کار کې نمونه خصوصا په دې بایکاټ کې لویا نمونه چې یو مرد میدان ټول حکومت ته چیلنج ورکوي چې انا برا په دې کې لویا نمونه دا خو ابراهیم پلار ته یو خبره کړې وه چې زه بدله بخنه غواړم سره د دینا چې پلار مشرکو سره د دینا چې پلار سو مشرکو او زه بدله بخنه غواړم نو دا په کار نه وه دی که تاسو لا نمونه نشته دا اغا پا یو خاص نکته نظر غوخته و اغا غوخته شو خود تاسو نشه غوخته اغا پلار سره وعده کرده و الا اما ودت وعده ها ایا نو اغا غوخته شو خود تاسو لپکی نمونه نشته یعنی اغا دا اغا ذاتی فعلو بل سو بل چاہتا دا اقتدا حکم پکی نشته پا دیر تکی پوشه دا تکی یاد که دا داغ ذاتی کارو پدی که تاسو اغا پس روانے گئی ما او دا نبی علیہ السلام کا ذاتی دی او کا ہر کارو ندی بس نو لقد کانا پوچھو نشوی بے اللہ قول ابراہیما مگر وینا دی ابراہیم علیہ السلام پل بابا جانتا لا استغفرن لک چخام خواب خنم غوارم تال را وما هم لکو لکا من اللہ من شے او وصن رم تال دا اللہ دا عذاب دخلا سلونا معمولی ربنا علیکا توکلنا واللہ پتابانی زاندر سپارو ویلیکا ربنا اتا تمک درگرزو اتا تدی درتلل وربز منگا لا تجلنا فتنة للذین کفرو واللہ واللہ مگر زی منگا فتنة تن امتحان دپار دا کسانو کفرو چی کافران دی زائد امتحان یا اللہ چی کافران پا منگ بانی زور ازمائی فتنہ تن پا مانا جو پونشو سوکو فتنہ تن یا اللہ منگ دا کافران دپارا دا زور ازمائیو لو زائی چی اغی چی کم دنو میزائل جوڑ کی او منگ بانی تجربہ کئی او اغی جیاز جوڑ کی اللہ پا منگ بانی سکی تجربہ کئی و یا اللہ منگ دا اغی تجربہ گا مگر زائی پو بھی جو نشوی لا تجعل فتنة للذين آمنوا مگر دے منگا یری او بلا مانوم دا تاسو کے یاد شنو کڑے میں او صورت یونس کے پخوا پخوا فتنة للذين آمنوا مگر دے منگا فتنہ او امتحان دو نا سبب دو گمراہ اے دے کافر دے پارا پون شبی اے خدا اے توبہ طارق استاد دے نو وے یارا فتنة للذین کفروا سبب دو گمراہ ہے دا کافرانو دا پارا منگ مگر زائے سنگوے سبب دا کافر دو گمراہ ہے چھ منگا بد اعمال شروع کو او منگ ناکار اعمال شروع کو او کافران منگ تو گوری چھ کدا اسلامی نو زمنگ ندے پکار نو زمنگ دا وجہ نبا کافران کدین ترازی نو زمنگ دا وجہ با کافران سشی گمراہ شی اللہ زمنگ نا اغا اعمال مسادر کئے اللہ زمنگنا حق اعمال مسادر کئے شغا سبب دو گمراہ کی دو دو کافرانو گرزی او غیبانی اللہ ہر دے ہدایت بندشی پو بشوئی کنا فتنة للذین کفرو وغفر لنا ربنا پردر اباندی واچھے بخنو کی منگتا ورب زمنگا تیزور اور حکمت والا لقد کان لکوم یقینا دتا سلافیم پدے کیو ستن حسنا نمون خیستا خصوصنا غچال را خصوصاً آغا چالر لکم کم نبدل لے خصوصاً آغا چالر چکانا یرجو یوم الاخرہ یرجو اللہ چی عقید ساتی دا اللہ رب بلدت او دا راز درستائی چی دا غیر عقید ساتی نو اگر نمون فائدہ وکن چی اللہ پیغمبر نمون نا پا نمون سکی فمن یتو اللہ او سوک چی وارد الفین اللہ والغنی الحمید آغا اللہ رب بے پرواہ استائل شوی تاسو توی ضرورت نشتر آس اللہ بس بھائی اپنا کام اصول کے ساتھ کرتے جائیے پل کار پا اصولو سرکوئی پا خپل اصولو با نکلکیئی نو اللہ را توائی دا دمرا سختی ندا پکار چه لا تتخیزو وادووی وادووکم اولیاء دا خو لا تتخیزو دے کنا دا خو نہیں دے کنا خدا صدا خو زورو ٹکے دے لا تتخیزو دمرا سختی ندا پکار نا نا دا دن پکار کے نرمی مکوا ستا سخت دشمن با اللہ را نرم کی ختم نرمے گا آس اللہ پو پینش و جوڑے اصلا و یا جالا بینکم یقیناً که دیشی چه اللہ او گرزی ستاسو دا کسانو پا منس کی ستاسو ترمیان زاو بین اللذین دا کسانو آده تم چه دشمنی که من هم دا دینا مواد دا دوستانا و یارانا اللہ بو تا ایمان نصیب کی ستاسو دوستانا و یارانا بجوڑشی دا با سنگ کی گی واللہ قدیر اللہ دے و سوال سڑیا تا تا بگران اینو اللہ تا خوگرانا اغی چی کفر و شرک اینو واللہ غفور اللہ بے وقت معاف کی کنا واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخون کے مہربان لا ینہاکم اللہ ارجی زمنگا دنیاوی تعلقات وی زمنگا دنیاوی تعلقاتی او زمن کاروبارو نہیں کل یو سو کل بل سمنگا دے چینو دے جاپان نا کبال راڑو سرڑو کبال راڑو زمنگا غی سرا دوستانا و یارا نہیں زس اڑیا چکم تا سرا نچیڑنو خیر دے غی سرا کار کوا غی سرا دنیاوی معاملات کوا خوچه کم تا سرا استاد دین سرا چیڑ کنانو بیا گوره غی سرا دا غنمو دا کبار کاروبار هم مکوا بیا غی سرا داشه همو مکوا لا ینهاکم اللہ دو قسمو را ذکر کئی نمنا که اللہ تاسو دیارانی دا آغا خلکونا عن الذين دا کسانا لم يقاتلوكم في الدين چه تاثر جنگ نکی پا دین کے علاقہ امریکا جنگ کئی کنا کئی خیر دے خپکی دیما تاثر وائی دیا ہوئی دے سختی کے لم يقاتلوكم في الدين چه جنگ نکی تاثر آپ دے دین کے دے اسلامی قانون کے چه اسلامی قانون ختمائی نا ختمائی کنا ختمائی ولم يخرجوكم من دياركم او نشڑی تاسو دخپلو کورونونا شابی پیمان وای شڑی کن شڑی ولم قرآن تا ناسی کن رکھتے ہوئی گنا ولم يخرجوكم من دياركم او نشڑی تاسو لادو کورونو ستاسونا وان تبروهم دا دین اللہ تاسو نمانے کئی ان تبروهم چی نیکیو کئی دی سرا و تقسیتو الیم انصاف و سرو کئی ای سر اخپل نیکیو انصاف کوئی لکا چینیان او جاپانیان شو چھتا سر سنکی نو جوڑ لگیا غی خجنگ منگ نہ کی پیسے گٹل غواڑی سڑی یا پیسے گٹل غواڑی نو کچنیاں ولانے دغا ورکای ٹھیکے ورکای پخپل وطن کے جوڑ سکا والا ورک والا خیر دے خپل معاملات کوئی ان اللہ یحب المقسطین اللہ امین کی دو انصاف کون سرا کون کو سرا خو انما ینهاکم اللہ یقینا من کہ اللہ تعالی کسان قاتلوکم فی الدین چ جنگ دے سرا کی فی الدین پ قانون کے ف دین پ بارہ کی دے سرا جنگ کی واخرجوكم من دياركم او باس تاسو له کورونونه وظاهركم على وظاهر ولا اخراجكم امداد کې په یو استادانه د بل سره وظاهر ولا اخراجكم انت ولهم چې تاسو د دې سره دوستي وکي د دین او الله سره منی کوي ومن يتولهم چا چې مو سره دوستي وکړو فاولائك هم المسلمون ټیک دی کنه فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دا کسان دی چی دیم دی سخت ظالمان لوی ظالمان دی چی بیا امریکانیانو سر دوستی کئی او بانی ولو گوری وی دا مستامینین راغلی دی کس راغلی دی وی مستامینین دا وی امن لراغلی دی خدای دی غرق کد امن لراغلی دی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان دارو اذا جاءکم المؤمنات چی کلوم راشی تاسو تا مؤمنان زنانا مہاجرات نے ہجرت کو ان کی فم تہن ذرا جانچ لو ان کو جانچ لو لوگ امتحان اخلا چس نہ چر تک دا مسلمانانو پا برقو کی دا انجیو زنان نی راغلی فم تہن خی امتحان واخلی اص نہ چیسی ویری چیز منگرو جادا یو کر اچھے نس کی نو بل کر بیا چی اس کی یو بدلی را بدلی بتا یو تو منگا رو جادا وی دور نے کیا نی راغلی دی او بل کرا بل لارشنو بل سکی روجو کی او بل چیو سکی دادا کی فامتہینو ہننا بائیو ان کو جانچ لو خی امتحانیو کی گرے فامتہینو ہننا نتاس امتحانو کی دے اللہ آلہم بی ایمانہن اللہ دے خپو آپ ایمانو دے بانے فائن علیم تمو ہننا مومناتن نکتاسو معلوم اکڑے دے لرا کرم مسلمانانی چخیق کرم مسلمانانی دینو فلا ترجیو ہننا الالکفار دا امریکین راغلی دی ہندوستان راغلی دی خو گرے واپس نکے غیتا لا ترجعون الی الکفار بالکل یون گردوی کافرانو تا لا ہن حل اللہم لا ہم یحلون لہن نداخذ روادی دی کافر اللہ و لا ہم یحلون لہن اونو لاغ مردار روادی و لا ہم یحلون لہن اونو دغ کافر روادی دی خذولا و آتو ہم ما انفقو او کاغی بائی چٹ راو لے گا چپا دی خذبانی زمان دمرا دمرا خرچ شویدہ دمرا کالے زان سر دروڑے دے دمرا مہار زان سر دروڑے دے واری کئی والا والی منگا دولت ورکو خو مسلمان نا قربانو و آتو ہم ما انفقو فکر دے کنے دستاسو رم فرما دی آنا و آتو ہم ما انفقو ورکی دی لراغا چی دی لگولی دی ولا جناح علیکم انتن کی ہوننا نیشتر گناہ پا تاسو بانے چی تاسو نکاو کی دی سرا او کی و سر اس نکا اگر کال تے خاوندانو اذا تے تم ہن وجور ہننا چکل تا سور کوئی دل رف مہرنا دے ولا تم سکو بے عصم الکوافر اللہ اللہ اوی ولا تم سکو بے عصم الکوافر کلا کلا با دا سیوشی چیو خزبا ستا سنا آغا با چتا دا کافر او پجال کے راشی دی انجی او پجال کے براشی آغا با باگ جائے گی